بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي. الشريط السابع، ويحتوي على سور هود، يوسف، الرعد، إبراهيم. نعم بوت هود. بوت هود بن بوت مكية مي 123 أونكار ที่ความสนใจต่อหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนตลอดจนได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบรรดานบีอย่างละเอียดเป็นการปลอบใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านประสบกับการทำร้ายของพวกมุชริกีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาคับขันที่เผชิญกับท่านคือหลังจากที่ลุงของท่านคืออบูตอเลบและภรรยาของท่านคือคอดียะได้สิ้นชีวิตลงในระยะนั้นองค์การต่างๆได้ถูกประทานลงมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแก่บรรดารอซูลซึ่งได้รับการทดสอบนานาชนิดทั้งนี้เพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยึดถือเป็นแบบฉบับในการอดทนและมีความหนักแน่นบทเริ่มด้วยการเทิดพระเกียรติของอัลกุรอานซึ่งได้ถูกประทานลงมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านหลังจากนั้นได้กล่าวถึงพื้นฐานของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยการพิสูจน์ทางสติปัญญาพร้อมกับการเปรียบเทียบระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและฝ่ายที่หลงผิดต่อจากนั้นได้กล่าวถึงศาสนทูตที่มีเกียรติทั้งหลายโดยเริ่มด้วยเรื่องของนบีนูห์อะลัยฮิสลามบิดาคนที่สองแห่งมนุษยชาตินอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงเรื่องของนบีฮูดอะลัยฮิสลามซึ่งบทนี้ตั้งชื่อตามชื่อของท่านต่อจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องของนบีซอลเลห์เรื่องราวของนบีลูตเรื่องราวของนบีชุอีบเรื่องราวของนบีมูซาและฮารูนอัลลอฮ์ทรงประทานพรและความสันติแก่พวกเขาทั้งหลายต่อจากนั้นก็เริ่มโดยการวิจารณ์เรื่องราวต่างๆว่าเป็นบทเรียนและข้อเตือนสติเช่นการทำลายผู้อาจทำให้ประสบกับความหายนะบทนี้จบลงด้วยการชี้แจงถึงเคล็ดลับในการกล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อคิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิเสธศรัทธาและฝ่าฝืนในอดีตกาลและเพื่อทำให้จิตใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักแน่นในการเผชิญกับความทุกข์ยากความหนักใจตลอดจนสถานการณ์ที่เลวร้ายการที่บทนี้จบลงด้วยการให้ความเป็นเอกภาพเช่นเดียวกับที่ได้เริ่มต้นด้วยการให้ความเป็นเอกภาพก็เพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องกันในตอนแรกเริ่มและตอนจบ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลากิตาบุนอุห์กิมัตอายาตุฮูธุมมะฟุศิลัตมินลดุนฮะกีมินคอบีร อะลีฟลามรอคัมภีร์ที่องค์การทั้งหลายของมันได้ถูกให้รัดกุมมีระเบียบแล้วถูกจำแนกเป็นเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงเชี่ยวชาญ อัลลาตะบุดูอิลลัลลอฮะอินนะนีละกุม เพื่อพวกเจ้าต้องไม่เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงฉันได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์ท่านมาอย่างพวกเจ้าในฐานะผู้แจ้งข่าวร้ายและข่าวดี วะอันสตัฆฟิรูร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิลัยฮ์ยุมัตติอ์กุมมะตาอันฮะซะนันอิลาอัจลิมมุซัมมาوَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ และพวกเจ้าจงขออภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าแล้วจงกลับตัวต่อพระองค์พระองค์ทรงให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าซึ่งปัจจัยยังชีพที่ดีไปจนถึงวาระหนึ่งที่กำหนดไว้และพระองค์จะประทานให้แก่ทุกๆคนที่ทำความดีซึ่งความดีของเขา และหากพวกเจ้าหันหลังให้แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าซึ่งการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ ่อิลัลลอฮิมะรูจิอุกุมวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีร การกลับของพวกเจ้าย่อมไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อะลาอินนะฮุมยัตนูนซุดูรฮุมลิยัสตัฆฟูมินฮ์ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور พึงทราบเถิดว่าถ้าจริงพวกเขาปกปิดความลับไว้ในส่วนอกของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะซ่อนความเป็นศัตรูจากพระองค์พึงทราบเถิดว่าขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกเขาปกคลุมตัวนั้นพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในส่วงอก และ ไม่ว่าสัตว์ตัวใดที่เหยียบย่ำลงในแผ่นดินเว้นแต่เครื่องยังชีพของมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์และพระองค์ทรงรู้ที่พำนักของมันและที่พักชั่วคราวของมันทุกสิ่งอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งอยู่แล้วว ะฮุวัลลซีคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎฟีซิตตะติอายามฟีซิตตะติอายามวะกานอัรชุฮูอะลัลมาอิลยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซันอะมะลาولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين และพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในระยะเวลา6วันและบัลลังก์ของพระองค์ทรงอยู่เหนือน้ำเพื่อพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้ามีการงานที่ดีเยี่ยมและหากเจ้ามูฮัมหมัดกล่าวว่าแท้จริงพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากที่ได้ตายไปแล้วแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มิใช่อื่นใดเลยนอกจากเลขกลอย่างชัดแ จ้ง และหากเรายืดระยะเวลาการลงโทษของพวกเขาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอะไรหรือได้ยับยั้งมันไว้พึงทราบเถิดว่าวันซึ่งการลงโทษจะมาอย่างพวกเขามันจะไม่ละเว้นไปจากพวกเขาและมันก็จะห้อมล้อมพวกเขาตามที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยมัน และอินอะซักนัลอินซานมินนาเราะห์มะตันซุมมะนะซะอ์นาฮามินฮูอินนะฮูละยาอูซุนกะฟูร และถ้าเราได้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเราแล้วเราได้ดึงมันกลับมาจากเขาถ้าจริงเขานั้นเป็นผู้หมดหวังและสิ้นศรัทธาอย่างแน่นอน วะละอินอะซักนาฮูนัมมาบะอ์ดะดัรรอมัสซะตุละยะกูลันนะซะฮะบัสซัยยิอาตุอันนีอินนะฮูละฟะริฮุมฟะกูร และถ้าเราได้ให้เขาลิ้มรสความโปรดปรานหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบกับเขาแน่นอนเขาก็จะกล่าวว่าความชั่วร้ายต่างๆได้ผ่านพ้นจากฉันไปแล้วแท้จริงเขานั้นเป็นผู้คึกขนองยิ่งยโสอย่างแน่นอน อิลลัลลซีนศบรูวะอะมิลุศศอลิฮาติอูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีร เว้นแต่บรรดาผู้อดทนและกระทำความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ ่ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل และบางที่เจ้าจะทิ้งบางส่วนให้มีองค์การลงมาอย่างเจ้าและพวกของเจ้าจะอึดอัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่าทำไมเล่าขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมาหรือทำไมมลักจึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อมกับเขาแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักษาทุกสิ่ง อัมยะกูลูนฟตารากุลตะตูบิอัชริซวรมิธลิฮิมุฟตะรายาตวะดอูมันอิสตะตาตุมوَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ หรือพวกเขากล่าวว่ามูฮัมหมัดได้ปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมามูฮัมหมัดกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าจงนำมาสักสิบบทที่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นให้ได้อย่างอัลกุรอานและพวกเจ้าจงเรียกผู้ที่มีความสามารถในหมู่พวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ให้มาช่วยถ้าพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง แต่อิลัมยัสตะจีบูละกุมฟะอะลามูอันนะมาอุนซิละบิอิลมิลลาห์วะอัลลาอิลาฮะอิลลาฮุวะฟะฮัลอันตุมมุสลิมูน หากพวกเขาไม่ตอบสนองการเรียกร้องของพวกเจ้าก็จงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลกุรอานถูกประทานลงมาด้วยความรอบรู้ของอัลลอฮ์และนั่นคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์และพวกเจ้ายังไม่ยอมจำนนอีกหรือ มันกานยูรีดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตฮานุวฟฟิอิไลฮิมอะมาลฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคซูน ผู้ใดปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และความสวยงามของมันเราก็จะตอบแทนให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกริดรอนการงานนั้นแต่อย่างใด อุลาอิกัลลดีนไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะฮ์อิลลันนารวะฮะบิฏมาซะนะอูฟีฮาวะบาติลุมมากานูยะมะลู ชนเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในปรโลกนอกจากฝ่ายนรกและสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในโลกนี้ก็จะไร้ผลและสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ก็จะสูญเสียไป อะมันกานะอะลาบัยนะมินร็อบบิฮิวะยัตลูฮุชาฮิดุมมินวะมินกับลิฮิกิตาบมูซาอิมามะวะเราะห์มะฮ์أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ดังนั้นผู้ที่อยู่บนหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาและผู้เป็นพยานจากพระองค์จะสาธยายมันและก่อนหน้านั้นมีคัมภีร์ของมูซาเป็นแนวทางและเป็นความเมตตาชนเหล่านั้นจะศรัทธาต่อมันและผู้ใดจากพรรคต่างๆปฏิเสธศรัทธาต่อมันฝ่ายนรกคือสัญญาของเขาดังนั้นเจ้าอย่าได้อยู่ในการสงสัยมันเลยแท้จริงมันเป็นสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้าแต่ทว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธา วะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบันอุลาอิกะยูอรดูนอะลาร็อบบิฮิมวะยะกูลุลอัชฮาดฮาอุลาอิลลดีนกะซะบูอะลาร็อบบิฮิมอะลาละอ์นะตุลลอฮิอะลัลฎอลิมีน และผู้ใดเล่าจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลเลาะห์ชนเหล่านั้นจะถูกนำมาเสนอต่อพระผู้อภิบาลของเขาและบรรดาพยานจะกล่าวว่าพวกเหล่านั้นคือบรรดาผู้กล่าวเท็จต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเพิ่งทราบเถิดว่าการสาปแช่งของอัลเลาะห์จะได้แก่บรรดาผู้ที่อธรรม อัลลซีนยัศุดดูนอันซะบีลิลลาฮิวะยับกูนฮาอิวะจันวะฮุม آخرة هم كافرون คือบรรดาผู้ที่กีดขวางทางของอัลเลาะห์และพวกเขาใคร่ที่จะให้มันคดเคี้ยวและสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา อูลาอิกะลัมยะกูนูมุอ์ญิซีนฟิลอัรฎ์วะมากานะละฮุมมินดูนิลลาฮิมินเอาลิยายุฎออฟละฮุมุลอะซาบมากานูยัสตะฏีอูนัสซัมอะวะมากานูยุบศิรูน ชนเหล่านี้จะไม่รอดพ้นจากการลงโทษในแผ่นดินนี้และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ปกป้องนอกจากอัลเลาะห์การลงโทษแก่พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณพวกเขาไม่สามารถที่จะฟังได้และไม่อาจจะเห็นได ้อูลาอิกัลลดีนคัสรูอันฟุซะฮุมวะฎอลลันฮุมมากานูยัฟตารูน ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาขาดทุนและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกขึ้นนั้นก็ได้เตลิดหนีไปจากพวกเขา ลาจรมะอันนะฮุมฟิลอาคิเราะติฮุมุลอัคซารูน โดยแน่นอนพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนยิ่งในปรโลก อินนัลลดีนอามะนูวะอะมิลุศอลิฮาติวะอัคบะตูอิลารับบิฮิมอูลาอิกะอัศฮาบุลญันนะติฮุมฟีฮาคาลิดู แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีและสำรวมตนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล มะซะลุลฟะรีกัยนิกัลอะมาวัลอะซัมมิวัลบะศีรวัสซะมีอ์ฮัลยัสตาวียานมะซะลาอะฟะลาตะซักกะรูน อุปมาของทั้งสองฝ่ายดังเช่นคนตาบอดด้วยหูหนวกกับคนมองเห็นและได้ยินทั้งสองนี้จะเท่าเทียมกันหรือพวกเจ้าไม่ได้ไตร่ตรองดอกหรือ วะละกอดอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮิอินนีละกุมนะซีรุมมุบีน และโดยแน่นอนเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาโดยเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกเจ้าแล้ว อัลลาตะอ์บุดูอิลลัลลอฮ์อินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะซาบยอมินอะลีม คือพวกเจ้าอย่าได้เคารพผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวแทนพวกเจ้าถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด